Cała droga od granicy ze Słowacją w Barwinku ma zostać oddana do użytku za 4 lata wcześniej, bo w 2024 roku będzie można nią pojechać z Rzeszowa do Białegostoku. Karl Nehammer został zaprzysiężony na kanclerza Austrii. Dotychczasowy szef MSW zastąpił na tym stanowisku Aleksandra Schallenberga, który powrócił z kolei na stanowisko ministra spraw zagranicznych. To już druga zmiana w austriackim rządzie w ciągu 2 miesięcy. Kolejne roszady personalne w rządzie federalnym stały się konieczne, gdyż były szef austriackiej partii ludowej Sebastian Kurz podjął decyzję o całkowitym wycofaniu się z polityki. Jego następca Aleksander Schallenberg ustąpił zaś po zaledwie 52 dniach, argumentując, że stanowiska kanclerza i szefa partii powinna pełnić jedna osoba. Karl Nehammer przejął więc też funkcję lidera ÖVP, piastowaną dotąd przez Sebastiana Kurza, który po odejściu z rządu nie chciał oddać całej władzy. Do ostatecznego wycofania się w prywatność zmusiły go jednak ciążące na nim zarzuty korupcyjne. Przed swoją polityczną karierą 49-letni Nehammer był żołnierzem zawodowym i uchodził za twardego wyraziciela linii swoich dwóch poprzedników. Dalszym falom migracyjnym zapobiegniemy jedynie niesieniem wsparcia krajom pogrążonym w kryzysie. Jednocześnie musimy być solidarni z państwami Unii Europejskiej, które chronią jej wschodnią granicę, zaznaczył kanclerz Nehammer. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Panie Krzysztofie, prosimy. Kto by pomyślał kilkanaście lat temu, panie Piotrze, że piłkarze w Ekstraklasie będą kopać o punkty w grudniu, a kopią dziś w Grodzisku Wielkopolskim ostatni mecz kolejki numer 17. Do przerwy Warta Poznań remisuje z Wisłą Kraków 0-0. Zlatan Ibrahimowicz, człowiek instytucja w światowym futbolu, mimo 40 lat na karku ciągle chce grać o wysoką stawkę. Kontrakt z AC Milan ma ważny do końca sezonu i ma ciekawy pomysł na jego przedłużenie. Wywrzyjmy presję na Milan, aby dał mi nową umowę. Mam nadzieję, że zostanę w Mediolanie na całe życie. Nadal mam cele, które chcę osiągnąć. Chcę zdobyć kolejny tytuł mistrzowski, apeluje Ibra w mediach społecznościowych. A my przypominamy, że w tej rundzie zdobył dla Rossoneri 6 bramek, a Milan prowadzi w tabeli Serie A. Agata Barwińska z kolei została wicemistrzynią świata w żaglach w olimpijskiej klasie Laser Radial. Na wodach Omanu wyprzedziła ją, używając nomenklatury kolarskiej, o błysk szprychy Belgika Planschert. Jestem jak silnik diesla, rozkręcam się powoli, stopniowo wchodzę na wysokie obroty. Tak też było w Omanie. Przyjechałam tu, żeby zdobyć medal i jestem bardzo szczęśliwa, że udało się tego dokonać. Z drugiej strony pozostaje lekki niedosyt, bo przegrałam z Belgijką tytuł mistrzyni świata na remisie. Przegrałam o włos, ale może tak miało być. Jest to też dla mnie motywacja do dalszej pracy, a ja nie zamierzam spocząć na laurach, tylko dalej cisnę, powiedziała nasza żeglarka. Z kolei koszykarze za Stalu Zielona Góra dostarczają punktów w lidze VTB. Właśnie przegrali po raz 7 w 8 kolejce rozgrywek, tym razem 72-83 z Parmą Basket Perm i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. I znów o piłce, no może bardziej o sprawie około piłkarskiej. Zawodnik HSV, niejaki Bakary Jatta z Gambii, został oskarżony o używanie fałszywej tożsamości. Prokuratorzy z Hamburga postawili mu zarzuty, że przybywając do Niemiec w roku 2015 podał fałszywe nazwisko i datę urodzenia. Odmłodził się o 2,5 roku, co miało świadczyć, że miał wówczas mniej niż 18 lat. Został więc sklasyfikowany jako dziecko uchodźca i podlegał dodatkowej ochronie prawnej. I że tak naprawdę nazywa się Bakary Dafech. I chyba ciężko będzie mu kontynuować karierę w drugiej Bundeslidze. Znów o sporcie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowej połowie kraju tej nocy dopada kolejne około 5 cm śniegu. Szczególnie uważajmy w 6 województwach południowo-wschodniej Polski. Drogi mogą być śliskie. Instytut Meteo wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Te ostrzeżenia obowiązują do jutrejszego poranka. Nocą na termometrach od minus 11, minus 9 stopni na Pogórzu, Suwalszczyźnie, minus 3 na Mazowszu, do zera nad samym morzem. Jutro głównie w centrum, na południu i wschodzie będzie padał śnieg. A na termometrach jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 2 na Mazowszu, do plus 1 stopnia w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Michał Kirmuć w tonacji Trójki, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. I przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów.

Jest 18 minut po godzinie 19 w tonacji trójki. Witają Państwa Michał Jakubik i Michał Kirmuć. Dzisiaj no, nie wyobrażają sobie, abyśmy rozpoczęli nasze spotkanie inaczej jak od muzyki zespołu Omega. Państwo już o tym wiedzą, ale od kilku chwil właściwie ta informacja obiegła cały świat. Jan Skobor, wokalista, frontman, jak to ktoś dzisiaj pięknie powiedział, człowiek o perłowym głosie, nie żyje. Niestety, a grupa Omega, no to niewątpliwie bardzo ważny zespół, ważny dla nas, bo w Polsce bardzo popularny, ale także bez wątpienia jeden z najważniejszych węgierskich zespołów, który odniósł sukces na arenie międzynarodowej. No dobrze, to tak tytułem smutnego wstępu, a dalej będzie różnie, będzie trochę nowości, myślę, że na początek nawet się na nich skupimy. Będzie też gość, ale to w drugiej godzinie, bo tak, dzisiaj też w tonacji trójki wydanie dwugodzinne, miało być jednorazowo, ale jeszcze dzisiaj dłużej z Państwem spędzę trochę czasu. To teraz utwór, który jest z nami od kilku chwil. From the candy man, get your truth from the shelf. Don't buy into the fairy tale, just be good to yourself. 'Cause you know that I love you, girl, you're my way out of hell. But I've just one more song to sing, one more story to tell. Of the mind. When I'm 40 years older, when I'm wrinkled and wise, I will trade all my liberty for that look in your eyes. Reason. Your poor heart breaks. Small Thing. Tak będzie rozpoczynał się nowy album grupy Tears for Fears. Tak jest. Wspaniały duet powraca po długiej przerwie, bo od ukazania się ostatniej płyty Everybody Loves a Happy Ending upłynęło już ponad 17 lat. Ten nowy album, The Tipping Point, ukaże się 25 lutego przyszłego roku. No i już znamy dwa fragmenty z tej płyty. Wiemy, że na płycie będzie 10 utworów, przynajmniej na tej wersji podstawowej, ale w wersji deluxe jeszcze 3 dodatkowe utwory. No i jeśli te dwa, które znamy, są jakimś reprezentantem tego, co znajdzie się na płycie, to myślę, że już mogę powiedzieć, że chyba szykuje się jedna z moich ulubionych płyt przyszłego roku. No dobrze, a skoro usłyszeliśmy utwór No Small Thing, no to przechodzimy do utworu numer 2 na tej samej płycie. The Tipping Point i utwór tytułowy z nowej płyty grupy Tears for Fears, która ukaże się jeszcze tej zimy. No dobrze, skoro już tak wybiegam, mówiąc o tym, co będzie jedną z moich ulubionych płyt przyszłego roku, no to myślę, że mogę również teraz, chociaż pewnie jeszcze będę miał czas, by w programie trzecim podsumować ten rok, no ale na pewno jedną z moich ulubionych płyt tego roku jest nowy album Stinga. Bardzo nastrojowy, bardzo specyficzny. Myślę, że to jedna z tych płyt, która będzie jeszcze nam pokazywać swoje piękno z każdym kolejnym przesłuchaniem, ale pomyślałem, że dzisiaj sięgniemy po jeden fragment tego albumu. Tym razem utwór, który jak na razie przynajmniej nie został wybrany na singiel. The Book of Numbers i Sting. A glass of water to wash the dirt from my throat. I've been wandering my whole life out there, help me out of my coat. This water's as clear as crystal, we should thank the Lord for that. Sit you down and hear my story, find somewhere for my hat. A barkeep takes a stranger's hat and finds a vacant hook, turns back towards a traveler, his right hand on an old black book. The Holy Book of Numbers, think it's something that you read. A long search in the wilderness for a place to lay my head. So many parables in the scriptures, but this one I'm doomed to tell. If I stormed the gates of heaven to find myself in hell, this is my lonely mission, to wake the world up to its fate, to dismantle my own invention, for the hours get late. This Holy Book of Numbers, as we walk out of there. Tell me, are you listening, boy? Am I just wasting my breath? There are fools in the cause of power, while I've walked through this veil of bitter tears. At the mercy of recording angels, a 325 years. The barkeep gets up from the table to fill up another glass. He turns around to find an empty chair. All that's left is the name in his hat. The Book of Numbers i Sting w programie trzecim. I tak sobie myślę, że to chyba już ten moment, byśmy trochę więcej spędzili czasu z tą nową płytą tego artysty, z albumem The Bridge. Może za tydzień zobaczymy. Ale zerkam na nasz trójkowy zegar, 19.33, to jeszcze nie jest tak źle, że dopiero o tej porze przypomniałem sobie, że nie podałem Państwu mojego adresu mailowego. michal.kirmuc@polskiradio.pl. To oczywiście miejsce, gdzie czekam na Państwa myśli i pozdrawiam tych wszystkich, którzy już dali o sobie znać, panią Izabelę, pana Wojciecha, Nikifora oczywiście, pana Pawła. No i zachęcam do kontaktowania się ze mną tą drogą. Pozdrawiam także wszystkich tych, którzy lubią Trójkę, lubią nasze audycje, lubią naszą historię, bo oni także o sobie dają znać. A teraz przejdziemy do muzyki polskiej, choć po angielsku. Me and That Man czyli Nergal, i znowu John Porter. Into the eye of the storm, lost the sun, feel all alone. I'm living outside of society. They got dream inspectors, hate detectors, a taste of the flesh of kiddie collectors, feeding us on their prayers and misery. Life is choking me, so many lies I can't breathe, chained to this sick reality, yeah. They're so neurotic, they're psychotic, got a hand deep inside your pocket, they locked us up and threw away the keys. We gotta fight, we gotta fight, we gotta fight, we gotta fight. That man. To za nami i tak sobie myślę, że w tej pierwszej godzinie mało. Właściwie to był jedyny polski artysta, który się pojawił, który pojawi się do godziny 20, ale nadrobimy to w drugiej godzinie. Będzie zdecydowanie więcej polskiej muzyki, będzie też gość, o czym już chyba Państwa informowałem. A teraz zerkamy do kalendarza. 6 dzień grudnia 1956 roku na świat przyszedł Peter Lawrence Buck. Gitarzysta, właściwie multiinstrumentalista, znany z grupy R.E.M. Done, we'll travel. just needed to I've Been High i grupa R.E.M. z najlepszymi życzeniami dla Petera Bucka. Pozostaniemy zerkając do kalendarza i teraz mam sugestię, żeby Państwo sobie zanotowali takie daty. 20 dzień października przyszłego roku i 21 dzień października. Kraków, Tauron Arena i Łódź, Atlas Arena. Wtedy przyjedzie do nas już z nowym materiałem zespół The Cure. Fascination Street i grupa The Cure w oczekiwaniu na nowy album i na październikowe koncerty w naszym kraju. Zerkam na nasz trójkowy zegar. No, 13 minut do godziny 20. To jeszcze szybciutko. Nowy Slash. Flash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, utwór Fill My World. No dobrze, to na koniec tej pierwszej godziny jeszcze jeden ważny gitarzysta, który niedawno wspomniał o tym, że planuje nagrać nowy solowy album i to album instrumentalny. Brian May.